Carreguem màquines, obrim portes a la factoria dels 80. Dues hores de la millor música de tota una generació amb Rafael Corbí. He començat en Musical Youth amb aquest pas de Dutchy on the Left, una de les cançons que podien trobar amb els èxits de l'any 1983. Compartim unes hores plegats per gaudir de la música d'una generació. Els que no la coneixíeu, aquí n'aprendreu una mica sobre el que a nosaltres ens agradava en aquella època, i els que hi vareu viure i vareu gaudir de la seva música, doncs la veritat és que recordareu possiblement no tots els temes, perquè alguns us devia passar per alt, però sí la majoria. Bobby Brown, Belle Biv DeVoe i Ralph Tresvant ens aporten des del New Edition Solo Hits aquest àlbum i aquest èxit del 1990 que escoltarem. La cançó es diu Jumi.

Juliet, don't let go. Oh, no, no, your love is like the sun. It keeps me going strong like eternity. I wanna love you in my life, sweet Juliet. Living without love in my life, my girl Juliet. El 1983 triomfava Robin Gibb and Juliet. Una mica més enllà amb el temps i en el món de la música dance als anys 90 ens arribaven aquesta peça amb Robin i aquesta versió disco del mateix Juliet. Ja sabeu que som així nosaltres, que agafem el que ens plau dels 70 i dels 90 per incloure'ls dins la nostra programació d'èxits dels 80. Com per exemple The Pointer Sisters amb It's Raining Men. Quina cançó més bonica, eh? Ballable i que vagin plovent homes. Hit! ritmes musicals que us acompanyen a través de la factoria dels 80 i amb tota aquesta companyia de gent com els New Order and True Faith i aquesta fe real que us acompanyen a la música, amb un dels temes que ens arribava des de la nit dels 80. Abans Pointer Sisters amb It's Raining Men i ara sentirem els temes ballables de Atahualpa amb Último Imperio i també de Black Box amb Right on Time. Yeah. heu vist com hem canviat d'una a l'altra i hem passat de la música de Genesis amb el Tonight, Tonight, Tonight, tot un gran èxit del 1987, abans també de Duran Duran amb la versió més ballable de Girls on Film, o el tema de Black Box, quin ritme, veritat, amb el Right on Time. I aquesta cançó que acabem d'escoltar s'anava una mica més enllà. Hem recuperat una composició d'Alfred Noyes del 1997 que va triomfar a les llistes americanes el 1998, però va ben a les fonts de la música més tradicional celta folk dels 80, amb Lorena McKennitt i aquest de Mummer's Dance que acabem d'escoltar. Partirem fins al final de la nostra primera part i ho fem amb Chris Lewis, recordant el bo i millor de l'Italo Disco amb el seu The Heart of the City, el cor de la ciutat. So dance and find out.